سوره انبیاء چمکی اکت وحی کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون نزدیک سپد یمن منکر لوکن ہند حساب وقت کیاز قیامت سے روز بروز نزدیک یوان مگر تم چونی بے خبری تو غفلت اسندر پیت اعتراض کران تو بت پھران تہذ غفلت سے یوت وسمس ما یاتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون کی یس نصیحتا تاز تمن نش پنس پروردگار سن طرف واتان چھ تات چھ تم تت پٹ بوزان کہ زن گندنا چھ لایتن قلوبهم غفل چھ تہن دل تمہ نصیحت نشی تات کن چھ کانہ توجہ کران وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لوچ لوچ تم ظالم تو کافر لوک کن کت کران پان ون دپان چھ یہ حضرت محمد چھ محض تہی ہیو اک انسانہ بیہ نکہ ویم کت تم بیان کران چھ تم چھ سحر تو جود تم اندر کرزن تہ معجز آسنک خیال معجز آسنک خیال کرزن تہ تہد پیغمبر آسن خیال افتا تون سیر وان تم تب سرون اد کیا اچھن دیشمان تھی سہ جوت بوزن خطر تمن نش یوان پن پان زور گرفتار کرن خطر قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم فرموک پیغمبر برکن تھی کرتو ژوری ژوری کن کت یمن میون پروردگار چھ زانان پریت کت اد سن آسمان مز یا زمین مز اد سہ ظاہر استن یا پوشید بی چھ سوری وار بوزون سوری پور زانون تہنز کت چھن تس نش تہنز کت چھن تس نش کھچت سہ دی تہ پور سزا تمو کافرو وون قرآن مجیدس سحر یوت بل قالو ادغاس احلام بلکہ لگ تم ون کہ یہ قرآن مجید چھ پریشان خیالات بل افتراہ بلکہ چھ یہ قرآن مجید تمو پانے پنہ دل ٹھہرومت بل ہوا شاعر بلکہ چھ یہ پیغمبر شاعر ہرگہ سہ واقعی پیغمبر چھ فلیاتنا بیاتن کما ارسل الاولون تیل انین سہ اس نش تم معجز یم معجز ہیتھ بروٹم پیغمبر چھ سوزن آمت یہ اس حیرانی یمن کافرن پانس أكس رأي بتغيسن روزان ما آمنت قبلهم من قرية نالكناها أفهم يؤمنون يمو برونت كوني شارك روزان ويل يماش حلاك كرت غيل باوجود فرمويش معجزات آسنكي انو تمو إيمان كا يملوكن معجزات ظاهر سبدت إيمان إتس حالس برتو إيمان نان نموك ضرور عذاب نازل سبدان لہذا چھن اس تم معجزات ظاہر کران یمن ہنز فرمائش یم کران چھ قرآن مجید چھ ساروی معجزو خود بوڑ معجز سوئی چھ کافی وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بی سوز نہ اس تہ برونٹھ کانہہ پیغمبرا مگر سوز مرد انسانو تو بشروی اندر تمنی کن ایس وائے سوزان بس پرسو تھی اہل کتابن یہود نصاران یمن تھی پن دوس چھو ونان ہرگہ نئی تہ پانس خبر چھو وما جالناہم جسد اللہ یا کلون الطعام بی بنین اس تمن پیغمبرن ہند بدن تیت یم نہ خوراک تہ غذا کھیوان آسن ملائکن ہند پٹھ بی چیم کافر منتظر تہندس یمی عالم گسنس تت پیٹھ چھ تم خوشی تہ شادی کران یمہ عالم گژھن چھ نبوتس منافی تو خلاف کیاز وما کانو خالدین تم بروٹم حضرات انبیاء رود نہ ہمیشہ دنیا سی اندر بس ہرگہ تہد وفات سپدی تم سی کیا نقص یہ لازم تہندس نبوتس ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین توپت کور اس وعد پن تم منکرن سوز یعنی نافرمان پیٹھ عذاب نازل کرنس متعلق تم سب عذابس گرفتار پس جت نجات اس تمن بائی مانن بی من ہند اس یوس بی کر اس ہلاک نافرمانی مز حد ڈلون لہذا گوس کھوسن یمن کافرن ہند ای منکرو ارگر تہ پٹ دنیا مز یا آخرتس مز عذاب کرنے یی کان تعجب چھن کیاز لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون پز پٹ نازل کر اس تہ کن سو کتاب یت مز تہ کس کافی نصیحت چھ کیا تو چھنا تہ فکر تران وکم قسمنا من قریۃ کانت ظالمۃ وانشانا بعدها قوما آخرین بیچ اس کت کت ہن شہرن ہند لوک یم ظالم یعنی کافر اس ہلاک تہ تباہ کرمت توپت کور پد تمن پت بیاکھ قوما یم تمن شہرن اندر آباد کر فلما حسوا باسنا اذا هم منها یرکدون ادل تمو چون سانہ عذاب کی نازل سپدنک اتی ہوک سلن اس دوپک لا ترکدو ورجو الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسلون سلیوم واپس یو تت ساز و سامانس کن یت مز روزت عیش ایسو کران بیو پنین گرن کن واپس دیو تہی پرسن یہ کہ مال و دولتک تو قوتک نش کت گو ام اندر چھ مراد تمن چین ون دن کہ نہ رودو تہ سامان کن نہ روزو تم لری جائی کن نہ رودو کا ہمدرد کن ساری گئی ختم قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين يل عذابس گرفتار ہتن سبدن تم دپن لگ افسوس واقعی ایسے ظالم وما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حسيدا خامدين پس روزن تمن ہنز یم کرک تو تان یوتان اس تم کترویت تھو شہلویت تھو وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين سانس کن آسنس پہ سان مصنوعات مخلوقات دلالت کران کیاز اس کرن آسمان تو زمین بی من دون من پد گندان گندان حکمتو تو مصلحتو ورائے اس کرن یم ات پٹ پد اس کی آسو عبس بے معنی کاما کران بلکہ چھ پد کرنس اندر بج بج حکمت بڑ حکمت گئی ہے کہ یہ دلالت کران معبود برق سندس وحدانیتس پہ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین پد کرنس اندر کی مصلحت آسہ بلکہ آسہ اک مشغل بناون اس مراد یت مز نہ رت فائدہ آسہ تیل بناو اس پنس کن چیزس پن مشغل مثلاً پنن کمال کن صفاتن ہندس مشاہدس بناو اس مشغل کیاز مشغلس گچ شغل سندس ذاتس سیت مناسبت آسن حضرت واجب الوجودس کیا مناسبت چھ مصنوعات حادثن سیت صفات قدیمہ باوجود یہ کہ تم چھ لازم ذات تمن تہ چھن مناسبت تم کی ہیکن مشغل بنت وچن کتھی مصنوعات حادثن ہنز تم کی ہیکن بنت مشغل مشغلے باری تعالی لہذا سپد ثابت کہ آسمان و زمین اس بےحود آبس پد کر بلکہ کر پد اس بات حق ابتال باطل خطر بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق بلکہ سون اراد یہ تمام کائنات پد کرنے اندر حق باطل مقابل کرن چنانچہ اشن پز کت یت پہ مصنوعات دلالت کران اپزس پہ برت دیوان تو غالب کران پس سہ پوز تت ابزس کڑ کڑان اتی سہ اپز گلان تو ختم گسان ولکم الویل مما تصفون تہندی خاطر چھ ویل تو افسوس سٹھا خرابی ای مکیو کافرو تمو کتھو سب یم تہ ونان چھو معبود برعکس نسبت معبود برعکس سند شان چھ سٹھا تھود ولہو من فی السماوات والارض حالانکہ یم آسمانن تو زمینس اندر چھ تم چھ تہندی مملوک ومن عندہ لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون تمو اندر یم تس نزدیک چھ یعنی مقربان الہی تم چھ تکبر تار کران تہند عبادت نش نش تم عبادت کران کران تھکان زان یسبحون اللیل والنہار لا یفترون بلکہ چھ راتس تو دہس تسبیح پران آسان تراوان چھ سو کم ام اتخذوا آلہة من الارض ہم ینشرون توحید چیز دلیل بوزی تشا یم زمین کن معبودان باطلن معبود ٹھہراوان یم تمن مرنہ پتہ بیٚیہِ زندٕ کران آسمانن ہٕنٛدۍ مقرر بند چھِ خدایہِ قدوس سٕنٛز عبادت کران زمین بیٚیہِ زمین نِش بنیمٕتۍ مخلوق یِم سٮ۪ٹھاہ صفلی بٔنمہِ درجٕکۍ مخلوق چھِ تِمن نر چھا تِژھ کانٛہہ ہستی یِم خۄدایس مقٲبل معبود ہٮ۪کن بٔنِتھ ییٚلہِ خۄدایہِ ذوالجلال تِہنٛدٮ۪ن پرستِش کروٗنٮ۪ن سزا دِتھ تہٕ عذاب کٔرِتھ مارِ تِم معبودانہِ بٲتِل ہٮ۪کہٕ نہٕ سنا تِمن تمہِ عذابہٕ نِش مۄکلٲوِتھ یا مرنہٕ پتہٕ بیٚیہِ زندٕ کٔرِتھ وۄنۍ یُس نہٕ عذابہٕ نِش مۄکلٲوِتھ ہیٚکہِ یا مٔرِتھ زندٕ کٔرِتھ ہیٚکہِ تیُتھ عٲجِز ہیٚکیٛاہ معبوٗد ٲسِتھ لوکان فیٖہما آلِہَتُن اِلا اللہُ لفسدتا ہرگاہ آسہٕ ہن آسمان و زٔمیٖنس منٛز معبوٗدِ برعکس ورٲے بیٚیہِ معبوٗد تیٚلہِ آسہٕ ہن تِم دۄشوَے تباہ تہٕ برباد گٔمٕتۍ کیٛازِ عادتن آسہِ ہا تِمن دۄشوٕنۍ ہِنٛدٮ۪ن اِرادن تہٕ کامٮ۪ن اندر اِختِلاف اکھ دَپہِ ہا روٗد ترٛاوٕ بیٛاکھ دَپہِ ہا بہٕ ترٛاوٕ نہٕ دۄن منٛز سپدِ ہا مُزاحمت پتہٕ سپدِ ہا فساد وۄنۍ چوٗنٛکہِ فساد چھُنہٕ امی أنٛدرٕ سپُد معلوٗم زِ امی أنٛدرٕ سپُد معلوٗم زٕ چھِنہٕ کُنُے معبوٗدِ برق چھُ سُبحان اللہ رۄبِ العرشہِ اما یسفون بس معبوٗدِ برحق عرشُک مٲلِک چھُ مُنزہ تہٕ پاک تِمو ساروٕے کَتھو نِشہِ یِم کَتھٕ مُشرِق تس نٮ۪سبت وَنان چھِ لا یُسلو اما یفعلوا وهم یُسلون سُہ چھُ تِتھُے عظمت وول کہِ تس یی نہٕ پرٛژھنہٕ کُنہِ کامہِ ہُنٛد یہِ کیٛازِ تہٕ یہِ کونہٕ لوٗکن یی پرٛژھنہٕ یہِ کیٛازِ کوٚروٕ تہٕ یہِ کونہٕ کوٚروٕ ییٚلہِ نہٕ تس عظمتس منٛز کانٛہہ شریٖک چھُ معبوٗد آسنس منٛز کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ تس شریٖک ٲسِتھ امہِ تخزوٗ مِندوٗنِہی آلِہتن کیٛاہ معبوٗدِ برحق ترٛٲوِتھ چھا تِمو بیٚیہِ معبوٗد ٹھہرٲومٕتۍ قُلہا تو بُرہانکُم تُہۍ فرمٲیوُکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أے لوٗکو کھیٚوے اتھ شِرکس پٮ۪ٹھ کانٛہہ دٔلیٖلا سۄ کٔرِو پیش حاضا ذِکرُمم مَیہِ و ذِکرُمن قبلی یہِ گٔے کِتاب تِمن لوٗکن ہِنٛز یِم مےٚ سۭتۍ چھِ یعنی قرآنہِ مجیٖد یہِ گٔے تِمن لوٗکن ہِنٛز کِتاب یِم مےٚ برونٛٹھ ٲسۍ یعنی تورات انجیٖل زبوٗر یِمن سارنٕے کِتابن منٛز ہٲوتو امیُک ثبوٗتا کُنہِ جایہِ یعنی شِرکُک بل اکثرهم لا یعلمون الحق وهم معرضون بلکہِ چھِ تِمن منٛز اکثر تِمے یِم نہٕ امرِ حقُک یقیٖنٕے کران چھِ تمہِ مۄکھ چھِ تِم پوٚز قبوٗل کرنہٕ نِشہِ اعراض کران تہٕ بُتھ پھِران ییٚمہِ توحیٖدُک مسلہٕ چھُنہٕ نوٚو کانٛہہ مسلہٕ ییٚمہِ سۭتۍ یِمن وحشت پٲدٕ سپدان چھُ بلکہِ چھُ یہِ برٛوٗنٛٹھِم شریعت چِناچہِ عمار سلام قبل کمر رسوٗلن اللہ نوٗہی الیہ انہُ لا الہ الا انا فاعبدون بیٚیہِ سوٗز نہٕ اسہِ تۄہہِ برٛونٛٹھ کانٛہہ پیغمبرا مگر تس کُن سوٗز اسہِ یِہوے وحی کہِ کانٛہہ معبوٗدا چھُنہٕ مےٚ ورٲے بس کٔرِو میٲنی یٲژ عبادت تہٕ پرستِش وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه یِمو مُشرِکو أنٛدرٕ چھِ وَنان یعنی بازے کہِ حضرت رحمانس چھِ اولاد ملٲیِک بازے چھِ وَنان زِ ملٲیِک چھَس کورِ توبہ توبہ سُہ چھُ اولاد تہٕ کورِ آسنہٕ نِش مُنزہ تہٕ پاک تِم ملٲیِک چھِنہٕ تسٕنٛدۍ اولاد بل عباد مُکرمون بلکہِ چھِ تِم خۄداے سٕنٛدۍ معزز بنٛدٕ تِہنٛدِ ابدیتٕچ تہٕ محکوٗمیتٕچ کیفیت چھےٚ یہِ کہِ لا یسبقونہ بالقول وهم بامره یعملون تِم چھِنہٕ تس برونٛٹھ کَنہِ کَتھ ہٮ۪کان کٔرِتھ بلکہِ چھِ آسان پنٕنہِ جایہِ روٗزِتھ حُکمس انتظار کران بیٚیہِ چھِ تِم تہنٛدِس حُکمس تعمیٖل کران تِم چھِنہٕ تہنٛدِس حُکمس بدل کران کیٛازِ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم اللہ تعالیٰ چھُ تِہُنٛد برٛوٗنٛٹھِم پٔتِم سورُے حال زانان تِمن ہِنٛدِ ادبٕچ کیفیت چھےٚ یہِ کہِ ولا یشفعون الا لمن ارتدا وهم من خشیتہ مشفقون بیٚیہِ چھِنہٕ تِم شفاعت تہٕ سُفٲرِش کران کٲنٛسہِ مگر تس یسن حق اللہ تعالیٰ رضی آفات کرنس تم تہد خوف سب نٹ اندر آسان ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم بیس اکا تمو ملک اندر دعوا کر پن معبود آسن معبود برعکس ورائے پس دمو تس سزا نار جہنم فذلک نجزی الظالمین اتھے پہ ظالم سزا دیوان اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما کیا یمن کافرن سپس نا معلوم یہ کت کہ پز پہ آسمان تو زمین اس اکس ست میلت بند نوس آسمان رود پیوان نوس زمین مز کی پد سپدان پس مسر اسی تم دشوئے اکس نش کر جدا ات پہ کہ آسمان کی طرف ترو رود زمین مز کور گاس ام بش ست زمین مز گاسے یوت کھسان بلکہ وجالنا من الماء کل شیء حی بلکہ بنو اس ام بارش ست پریت چیز جاندار تو زندہ افلا یؤمنون کیا توت کرن نا یم پات وجالنا فی الارض رواسی بیس کر اس پن قدرت ست زمینس پیٹھ کوہ پید ان تمید بہم یت نا زمین لک ہیت اور یور ڈلی وجالنا فیہا فجاجن سبلن لعلہم یہتدون بی کر ات زمینس مز کشاد وت یت لوک واتان آسن پنن مطلبن تو مقصد وجالنا سما سقف محفوظ بی کور اس آسمان محفوظ پشا حق اس واریس کالس موجود روزی وہم من آیاتہا موردون مگر یم لوک ام کیو قدرتی نشانو نش بت پھران وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون بيشس خدا تت قدرت وول كي رات تو دوه كرون پد بي كرون آفتاب تو زون پد پرتا کات تمو اندر تمو دوئو اندر چو پنس مدارس من تت پوش پکان زن چانت وایان چو يم لوك چو تونجس وفات اس پت خوشی تو مسرت ظاهر کران يو وفات چون نبوت اس منافی کہتی کیازی وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افهم مت فهم الخالدون اشكر نو تای برونٹ کانس بشر سند خاطر خاص نبی اسن یا غیر نبی دنیا سندر ہمیشہ روزن مقرر اس پٹ تای برونٹ پیغمبر سوزنا ائے تو پت گئی تیم یم عالم تای پٹ سوزب تویتی چو یم عالم گچن کیا ہرگا تو یم عالم گچو تمن چا روزن ہمیشہ زندے تمن تو مار یم دنیا اندر نیر تم کت پہ تہس یم عالم گھنس پہ خوشی ظاہر کران کلو نفس ذائقۃ الموت موت تیت چیزا کہ پریت جاندار اک نت اک دہ موت مزہ سہن وول ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ ویلینا ترجعون بیس اس چند روز زندگی دسمز سو محض تہ خیر خیر تو شر ست آزمائش کرنا خاطر دنیا اندر نیرت تہ اسی نش وات اس نش وات یہ پریت اکس مناسب سزا تو جزا دن یمن کافرن ہز حالت یہ کہ ویزارا کل لذین کفرو ایت تخذو نک الا حضوا یل یم کافر تہ وچھان تم سات تس ٹھٹ تو استحضا کران پان ون ونان کہ حاض الزی یز کرو آلحتکم وهم بذكر الرحمن هم كافرون كيا يوه شخصا يستو جن مابودا نسبت شو يشوانان حالان كي تمتي حضرت رحمان سنناو هنش انكار تو كفر کران حقيقة سندرس اعتراض چكات يهي كمن پزيه پانس عط پت ملامت کرن ام خود تعجب چو كي امساد تم بوزان چي كي كفرك سزا چو نزول عذاب تمتي انكار كين تات عذابس جل چانان خلق الانسان من عجل انسان پید کرنا آمت بامبری زن ام سنز اڈرنی من تراؤن آمت جلدی تو بامبر امی مخچیم لوک جلدی عذاب منگان تت من ثیر گھنس زانان عذاب واقع نصب دنج دلیل سوری کم آیاتی فلا تستاجلون ای کافرو بامبریو م جلدی ہاو بہ تہی عذابس گرفتار کرنک نشان تعلامات تم کریو جلدی کیاز وقت برون سو عذاب ین وقتس پر ین نش ڈالن ویقولون متا حاز الواد ان کنتم صادقین بیچ وران تم لوگ کی کر سبدی یہ واد پور چوئے تو پزیت لو یعلم اللذین کفرو حین لا یکفون ام وجوہیم النار ولا ان ظہورہم ولا هم ینصرون اے کاش تمن کافرن ای تم وقت خبر گچے یل تمن جہنمک نار پرہ طرف ولن ای تو پت ہیکن ن تم سنار پانس برونٹ کن دور کرت نہ پنہ پشت کن نہ تھر کن دور کرت نہ ای تمن کانہ مدد کرن اگر تمن تہ معلوم آسہ تیل کرن ن تم عذاب نارچ فرمائش لہذا چھن یہ کت ضروری کہ تہذ فرمائش موافق کیا یہ نارک عذاب تمن کرن بل تاتیہم بغتتن فتبہتہم ولا یستطیعون ردہا ولا هم ینظرون بلکہ وات تمن برونٹ کن سو عذاب ہنگ تو منگ سوئی کرک حیران دم پھٹ گسن پس ہیکن نہ تف نارس پانس نش دور کرت نیک مہلت دن ولقد استوزیا برسل من قبلک فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستہزئون بے شک بیچ ٹھٹھ آمت کرنے تمن پیغمبرن سیت یم تہ برونٹ اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آ ول نہ تمن ٹھٹھ کروین سوئی عذاب یا تم ٹھٹھ کران اس قل من یکلوکم باللیل والنہار من الرحمن تو فرمایو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا اس من جس تو محفوظ چھو عذاب نشی اچھے مہربانی حضرت رحمان سنزی ہرگانے تو مانیو تہنز مہربانی تو احسان تیل ونتو تو کچھ رچ کران رات دہس حضرت رحمان سند عذاب نشی یہ تہنز رحمت تو مہربانی کہ سہ چھ تہ نافرمانی سبب عذابس گرفتار کران ورنہ تہ کہ ہیکہ تم عذاب نشی بچوت یہ مہربانی تو احسان اس منگان کہ یہ محسن تو مہربانی کرون گوس کن زان تس گوس نا شریک تاون مگر تم توت توحید اقرار کران بل هم من ذکر ربهم موردون بلکہ تم بدستور پنس حقیقی پروردگار سند یاد نش تو توحید نش بت پھران تو روگردانی کران ام لهم آلہۃ تمنوہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسهم ولا هم منا یصحبون کیا تمن چا اس ورائے تیچ معبود یم تمن بچیوت ہیکن سانہ عذاب نش تم کیا ہیکن تمن بچیوت تمن چھن طاقت پنن پان بچاونک یمن کیا ہیکن بچیوت نہ ہیکہ مقابل کہ وقت کانہ اس من تمن سیت روزت یمن کافرن ہند کفرس پیٹھ اصرار کرن یہ چھن یم وجہ کہ سانن دلیلن من کیا چھ کانہ نقص بل متانا ہا اولائی وا باہم حتٰ طال علیہم العمر بلکہ چھ اصلی وجہ کہ اس کور یمن لوکن بیہ تہندین مالین بڈ ببن دنیوک سامانی عیش مہیا یوتان تہذ عمر بڑیے یم آئہ پش تر پش دنیاس مز عیش و آرام کران تمی آیہ غفلت ولن غرض نقص چھ تمنی مز سہ گو غفلتک نقص خلل اس کرے بیان تم چیز یمو سی تمن غفلت ژلہ ہے افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون کیا تم چھنا وچھان کہ اس تہند زمینس بذریعہ ای فتوحات اسلامیہ پرہ طرف کمی کران یمن ہند تصرف نش کڑت مسلمان ہندس تصرفس مز انان کیا یمے ہیکن سانس پیغمبرس پیٹھ غالب سپدت یم چیز وچھت تے توت تم جہالتس تعینادس پیٹھ اصرار کرت عذابچ فرمائش روزن کران قل انما انذرکم بالوحی تی فرمایو بچس نو مگر بیم کران تہ وحی کے ذریعہ عذاب واقع کرن چھن مینس اختیارس اندر اگر ات پٹ بیم کرن اس کافی مگر ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ینذرون یم زر یم سات پجس کن ناد دت عذاب سیت کھوژناون یوان چھ تم چھن سوالو بوزانی ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا کنا ظالمین تو پہ تم سات تم تہس پردگار سند عذاب کی ہووک اخ دکہ لگ تم سات دپن ہائے افسوس واقعی ظالم تو خطا کار وندع الموازین القسط لیوم القیامہ بی کرو قیامت کی دو قائم عدل ترکر فلا تزدم نفسن شیئن پس یین کس نسبت ظلم کرن وین کان مثقال حبت من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین بی ہرگاش نش اکس آسر پھلس برابر آس کس ہز عمل سوت انو تولن خاطر بی کافی حساب ہن خاطر ولقد آتینا موسا و ہارون الفرقان و ضیاء و ذکر للمتقین پز پہ بیر حضرت موسا حضرت ہارونس عطا کتابہ اس پزس ابزس من فرق کرون بی وت ہاؤن خاطر اخ گاشا بی اخ نصیحت نامہ پرہیزگارن ہند خاطر الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعۃ مشفقون یم پرہیزگار پنس پروردگارس غیبان کھوژان چھ بیم قیامت نشچ کھوژان ات پہ تمن یعنی موسا تو ہارون علیہ السلام اس کتاب عطا کر وحاذا ذکر مبارکن انزلناہ اف انتم لہو منکرون یہ قرآن مجید تہ بابرکت اخ نصیحت نامہ اس نازل کور کیا تھی ات انکار کران ولقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا به عالمین پز پہ بی کر اس ابراہیم علیہ السلامس موسیٰ علیہ السلامس بروٹ پن دوت خوش فہمی عطا اس تہس شانس شوبہ ہے اس بروٹ ہی خبر تہدین کمالات علم ہز اذ قال لأبیہ وقومہ ما ہاذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون قابل ذکر تہد یہ واقعہ یل تمو دوب پنس مالس تو پنس قومس یل تم مصروف وچ تمو پتن ہندس عبادتس اندر ونک یم کم شکل چھو تہ تھائی مچ یمن پرستش چھو کران پرستش کرن خاطر تھی پریت وقت تمن برٹھ کن بہت چھو آسان قالو وجدنا آبانا لہا عابدین تمو دوبک جواب اس وچ مال تو بڑب یمن پرستش کران تم لوک عقل لہذا زون اسم چیز پرستش قابل قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین ابراہیم علیہ السلام دپک تھی تو بیت مل بڑب پز پہ پتل لائق عبادت زاننس اندر ننہ گمرہی مز مبتلا تم پان گمراہ تھی تو رودو تھی گمرہی پہ یہ بوز تمو نو کتھا اخ تم گئی یہ بوزت حیران تمو دوب قالو اجیتنا بالحق ام انت من اللائبین تم لگ دپنی کیا تو پنی جائی یہ کت پوز زانت اس نش پیش کران کن تو اتھے مخول کران قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن ابراہیم علیہ السلام فرموک مخول چن بلکہ چھ پوز کت نہ صرف مے نش یوت بلکہ واقعس مز تہ پز کت کہ رب تہد سی ذات پاک اس سارے آسمان تو زمین رب چم تم آسمان تو زمین گڈ پید کر بروٹم نقشہ تو نمون آس ورائے بیمن آسمان تو زمینس مز سوری کور تمی پید یت مز تہد پتل تہ شامل یعنی تم تہ تمی پید کرمت وانا علی ذالکم من الشاہدین بچس پان امش گواہی دیوان ات پہ مے نش دلیل تہ موجود بچس تہد پہ اچھ وٹت کت تقلید کران وط اللہ لاقیدن اسنامکم بعد ان تولوا مدبرین قسم خدا بہ کر تہدین پتن ضرور کی تدبیرہ تو بندوبستہ جس تہ معلوم سپد تہد عجز آسن تہد تم نش واپس گھن پت فجالہم جزازن الا کبیر الہم لال لہم الیہ یرجعون چنانچہ تہد گھن پت کور ابراہیم علیہ السلام تم پتن تبر سیت ریز ریز مگر نہ أکس بڑس پوترس تس کورک نا کی تہ یت تم تمن کن واپس ین دریافت کرن خاطر قالو من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين تم پت تل تم واپس آئے وچک پوتن ہند یہ حال دپنے لگ یہ بے ادبی تو بے حرمتی ہن کم کم سنا چھ کرم سانین معبودن نسبت بے شک چھس ظالم قالو سمعنا فتا یذکرهم یقال له ابراہیم بازے لگ دپنے اس بوز اخ جوانہ اس ان پوتن ہند تذکر کران تس چناو ابراہیم قالو فاتو بھی علی آئین الناس لعلہم یشہدون دوپک پس انیون سو سارنی لوکن تھی یت تمن تھی اقرار کری تم تہ روزن تت پٹ گواہ توپت انوک ابراہیم علیہ السلام قالو انت فعلت ہذا بآلہتنا یا ابراہیم دوپس ابراہیم ژے کورت یہ حال سانین پوتن نسبت قال بل فعلہ کبیرہم ہذا فسألوہم ان کانوا ینطقون تمو دوپک بلکہ چھ کورمت یہ یہند بڑ ہی پتل پس پرستو تمن پتلن چھائی تم کلام کروین فرجعو الى انفسهم فقالو انکم انتم الظالمون پت پھیر تم پانس کن پن پانس سیت سوچ کرت لگ اکھ اکس وننی یقینن چھ زیادتی تہندی طرف بے جان کنین معبودن ونن چھ بے شک ظلم ثم نکسو على روسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون تو پت آخ نم راون کل بون کن خجالت سب کل بون کن ترویت لگ ونی واقعی تش معلوم اے ابراہیم یم پتل چن کی ہیکان ونیت قالا تعبدون من دون اللہ ما لا ينفوکم شیئن ولا یدرکم افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون ابراہیم علیہ السلام دوپو کیا تیو اد معبود برعکس ورائے تمن چیزن ہز پرستش کران تہ کان نفع ہیکن واتنوت بیہ کان نقصان سٹھا تنگ چھس بہ سپود مت تہند موقع بیمن ہز تھی پرستش کران چھو معبود برعکس ورائے کون چھو تھی عقل کران اس بے جان چیز کت ہیک نہ کرت سہ ہیکیا معبود ست قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين تم لگ ون پان ون ام ابراہیم زل سن پپر لہذا گچ ات زال نیون نارس اندر تھی کرو مدد معبودن پنن چوئی تہ کرن چنانچہ توپت کورک نار تیار واریس کالس زون سمرت تم پت ابراہیم علیہ السلام تت نارس مز تراون ہیوتک قلنا یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم اللہ تعالیٰ فرماوان حکم کور اس نارس نارو سرد سپد بی سلامتی ہن ذریعہ ابراہیم اس پیٹ وارادو بھی قیدن فجالنا ہم الاخسرین بی کرو تمو اراد پنی تدبیر سویت ابراہیم اس نقصان واتناونک پس کر اس تمائی سخت نقصان تلوین ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين بيجو تش نجات ابراهيم عليه السلام بي لوط عليه السلام يستون باب تروس دشمن النشي واتنا يشتم دشوي تات زمين اسمز يتمز اسي بركت چتاومز لوكن هند خطر يعني ملك شام اسندر ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة بيكوراس ابراهيم عليه السلام عطا فرزند اسحاق علیہ السلام تہندس منگنس پیٹ بی یعقوب علیہ السلام علاوہ وکلن جالنا صالحین بیہ کر تم سری مول نیچو نیچی سن نیچو پیغمبر یعنی ترشوے کر پیغمبر وجالناہم ائمتا یہدون بامرنا بیہ کر تم امام تو پیشوا لوکن ہند یعنی تمن وت ہاوان یم تمن وت ہاوان سانہ حکم موجود واؤحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین بیسوز اس تمن کن وحی رز کام کرنک بیٚیہِ نٮ۪ماز پرنُک بیٚیہِ زکات دِنُک بیٚیہِ ٲسۍ تِم سٲنی یٲژ عبادت کران یہِ شوٗبہِ تُتِژ بلوٗتن آتے ناہو حُکمم والمن ونجے ناہو مِنل قریت التی کانت تعمل الخبایس بیٚیہِ کوٚر اسہِ عطا لوٗط علیہ السلامس نبوتٕکۍ اختیارات بیٚیہِ علم بیٚیہِ دِتُس نجات تمہِ شہرٕ نِشہِ یِم شہرٕکۍ لوٗکھ ناپاک تہٕ یش کٲم کران ٲسۍ اِنہُم کانوٗ قومہٕ سوین فاسقیٖن بے شک ٲسۍ تِم لوٗکھ یش قوم سخت بدکار وادخلناہُ فی رحمتنا اِنہُ من الصالحین بیٚیہِ کوٚر اسہِ سُہ لوٗط علیہ السلام دٲخل پنٕنٮ۪ن تِمن بندن اندر یِمن پٮ۪ٹھ رحمت چھِ نٲزِل سپدان کیازِ تِم ٲسۍ بے شک بڑِ درجہِ کٮ۪و نیک مردو أنٛدرٕ ونوٗہن نِز نادا مِن قبلہٕ فست جبنا لہوٗ فنت جے ناہوٗ آہ لہوٗ مِنل کربِل عظیٖم بیٚیہِ کٔرِو ذِکر نوٗح علیہ السلام سُنٛد قصہٕ ییٚلہِ ابراہیم علیہ السلامس برونٛٹھ تِمو اللہ تعالیٰ ہس دعا مۄنٛگ اے بارِ خۄدایا یِمن کٲفرن نِش ہیٚکھ نہ ژٕ میون بدلہٕ بس کٔر اِجابت اسہِ تِہنٛدِس منٛگنس بیٚیہِ دیُت اسہِ نجات تِمن بیٚیہِ تِہنٛدٮ۪ن لوٗکن تہٕ تابعن بڑِ غمہٕ نِشہِ ونصرناہُ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا بیٚیہِ کوٚر اسہِ مدد تِمن لوٗکن پٮ۪ٹھ یِمو انکار کوٚر تہٕ اپٕز زٲنۍ سٲنۍ آیات اِنہُم کانوٗ قوم سوین فاغرک ناہُم اجمعین بے شک تِم ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ یچھ لوٗکھ بس پھاٹِو اسہِ تِم سٲری اِکوٹہٕ وداوٗد سُلیمان اِز یحکُمان فی الحرسہِ اِز نفشت فیٖہِ غنم القومہِ وکُنا لِحُکمِہِم شاہِدیٖن بیٚیہِ کٔرِو یاد داوٗد علیہ السلام تہٕ سُلیمان علیہ السلام سُنٛد قِصہٕ ییٚلہِ تِم فٲصلہٕ کران ٲسۍ اکہِ زِراعتُک یتھ منٛز غلہٕ اوس بیٚیہِ دَچھِ کُلۍ ٲسۍ یتھ زِراعتس راتھ کیُتھ اکہِ قومُک جب تیٖر ٲسۍ پیمٕتۍ ییٚمہِ سۭتۍ تتھ زِراعتس نۄقصان ووتمُت اوس حضرت داوٗدن کوٚر فٲصلہٕ زِراعت وٲلِس گژھن یِم تیٖر یِن دِنہٕ امہِ نۄقصانہٕ بدل أسۍ ٲسۍ تِہُنٛد فٲصلہٕ وٕچھان ففہم ناہا سُلیمان پس طور فِکرِ اسہِ تمیُک فٲصلہٕ حضرت سُلیمانس تِمو دوٚپ یِم تیٖر روزن زِراعت وٲلِس نِش یہِ کھیٚیہِ یِمن دۄد بیٚیہِ تُلہِ یِہنٛز موٗنۍ ییر تیٖرٕ وول کرِ زٔمیٖنٕچ تہٕ زِراعتٕچ خدمت یوٚتانۍ زِراعت پۄختہٕ سپدِ تہٕ پپہِ توپتہٕ یی زِراعت وٲلِس زِراعت واپس دِنہٕ تیٖرٕ وٲلِس یِن تیٖر واپس دِنہٕ وکُلن ناتینا حُکمم والما تِمن دۄشوٕنۍ صاحبن اوس اسہِ قوتہِ فٲصلہٕ بیٚیہِ علم عطا کوٚرمُت وسخرناما داوٗد الجبال یوسف بہنا وطیرا وکُنا فایلیٖن بیٚیہِ کٔرۍ اسہِ مُسخر تہٕ تابع داوٗد علیہ السلامس کوہ تِم کوہ ٲسۍ تِمن سۭتۍ تسبیح پران بیٚیہِ وُڑوٕنۍ جانور تِم تہِ کٔرۍ تِمن مُسخر تہٕ تابع تِم تہِ ٲسۍ تِمن سۭتۍ تسبیح پران کٲنٛسہِ ہُنٛد گژھِ نہٕ یہِ عجٲیب زانُن یہِ سورُے کرٕوٕنۍ ٲسۍ أسی والم ناہو سنات لبوٗ سِلکُم لِتوحسِنکُم مِم باسِکُم فال انتُم شاکِروٗن بیٚیہِ ہیٚچھنٲے اسہِ داوٗد پیغمبر تِہنٛدِ جنگی لِباس ووننُک قصب یعنی زِرہ یُتھ تۄہہِ بچاوِ سُہ لِباس اکھ أکۍ سٕنٛدِ تکلیٖفہٕ نِشہِ کیٛاہ چھِو تُہۍ امہِ نعمتٕچ شُکُر گُزٲری کرٕوٕنۍ ولی سُلیمان الریح آصفتن تجریب امرِہی الل ارض التی بارکنا فیٖہا وکُنا بِکُلہِ شعین عالمیٖن بیٚیہِ کٔر اسہِ سُلیمان علیہ السلامس مُسخر تیز واو سُے اوس پکان تِہنٛدِ حُکمہٕ مُلکہِ شامس کُن یتھ مُلکس انٛدر اسہِ بجہِ برکت تھایمژ آسہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ پرٛٮ۪تھ چیٖزا پوٗرٕ زانوٕنۍ ؤمِنس شیاتیٖنہِ مَنٛ یہِ غوٗسوٗ نہٕ لہوٗ وَ یہِ حملوٗ نہٕ عملن وَ یہِ عملوٗ نہٕ عملن دوٗنہٕ ذالِکا وکُنا لہُم حافِظیٖن بیٚیہِ تھٲیِو اسہِ تابع سُلیمان علیہ السلامس بازے جِن یِم سمندرس منٛز تِہنٛدِ خٲطرٕ ڈٕنٛگ تہٕ غۄتہٕ دِتھ مۄختہٕ لال تہٕ جوٲہِر کھاران ٲسۍ بیٚیہِ ٲسۍ تِم جِن امہِ ورٲے تہِ بیٚیہِ کامہِ کران أسی ٲسۍ تِمن جِنن رٲچھ کٔرِتھ تہٕ سمبٲلِتھ وَیوٗ بَیز نادا رۄبہُ انی مسنیت دُرُ وانت ارحم الراحمین بیٚیہِ کٔرِو تذکر ایوب علیہ السلام سُنٛد قصہٕ ییٚلہِ أکِس سخت مرضس مُبتلا سپدِتھ تٔمۍ ناد دیُت پنٛنِس پروردِگارس یی زِ بہٕ چھُس سخت تکلیفس مُبتلا ژٕ چھُکھ ساروٕے رحم کروٕنہِ اوٚنٛدرٕ زیادٕ رحم کروُن میٲنِس حالس پٮ۪ٹھ تہِ کر تہٕ رحم وسط جب نالہ فکچف نا ما بِہی مِن دُرن واتے ناہ اہلہ و مِسلحم ماہم رحمتم مِن اندِنا و ذکرا لِل آبدیٖن بیٚیہِ کٔر اسہِ اِجابت تِہنٛدِس منٛگنس کوس اسہِ تِمن سُہ تکلیٖف تہٕ سختی یۄس تِمن ٲس بیٚیہِ کٔر اسہِ تِمن عطا شُرۍ بٲژ بیٚیہِ ایٖتۍ برونٛٹھ ٲسۍ تِمن سۭتۍ بیٚیہِ تیٖتۍ پننہِ رحمت سۭتۍ بیٚیہِ اکھ واز تہٕ نصیٖحتا بندگی کرنہٕ ہٕنٛدِ خٲطرٕ و اسماعیل و ادریس و ذل کفلہِ و کُلُم مِنَس صالحین کُلُم مِنَس صابریٖن بیٚیہِ بوٗزِو حضرت اسماعیل سُنٛد حضرت ادریٖس سُنٛد بیٚیہِ حضرت ذُل کفل سُنٛد یِم ترٛیشوَے چھِ صبرٕ والیو أنٛدرٕ وَد خلناہُم فی رحمتِنا اِنَّہُم مِنَس صالحین بیٚیہِ واتنٲیِو اسہِ تِم پنٛنِس رحمتس منٛز بے شک تِم چھِ نیکو کارو أنٛدرٕ وزن نوٗنی زہب مُغادِمن فضن اللہ نقدر علیہ فنادا فی ظلماتِ ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بیٚیہِ کٔرِو تذکرٕ گاڈٕ وٲلِس پیغمبر یوٗنُس علیہ السلام سُنٛد ییٚلہِ تِم پنٕنہِ قومہٕ نِش درٛاے تِمن نِش خفہٕ سپدِتھ ییٚلہِ نہٕ تِمو ایٖمان قبوٗل کوٚر توپتہٕ ییٚلہِ تِہنٛدِ قومہٕ نِش عذاب دوٗر سپُد تہٕ عذاب دوٗر سپدِتھ تہِ آیہِ نہٕ تِم واپس بٔلکہِ تھووُکھ پنُن سفر جٲری سانہِ اِجازت ورٲے تِمو کوٚر پننہِ اجتِہادٕ سۭتۍ یہِ خیال کہِ یتھ میٲنِس بِلا اِجازت سفر کرنس پٮ۪ٹھ سپدِ نہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ کانٛہہ باز خاص انبیاہن پٮ۪ٹھ چھُ لٲزِم وحیس پیارُن وحی موٗجوٗبٕے پرٛٮ۪تھ کٲمہ کرٕنۍ یِمن سپٕز اتھ ترقی مُنٲسِب کرنس پٮ۪ٹھ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ آزمٲیِش بٕتھیاوکھ دٔریاو ہکھ بیٚیہِ آیہِ ناوا ہکھ تِم سپٕدۍ تتھ ناوِ منٛز سوار یہِ ناو گٔیہِ أکِس جایہِ وٲتِتھ بنٛد نہ چھےٚ اور پکان تہٕ نہ یور یوٗنُس علیہ السلامس توٚر فِکرِ یہِ ناو سپٕز بنٛد میانی مۄکھٕ بہٕ چھُس بِلا اِجازت درٛامُت سفرس امی وجہ گٔیہِ یہِ ناو بنٛد یِمو دوٚپ ہٲنزن مےٚ ترٛٲیِو تُہۍ آبس منٛز اتی پکہِ ناو تُہنٛز تِمو مانیو نہٕ ہرگِز بِلٲخِر ترٛٲوکھ چیٖرِ تِمن منٛز درٛاو یِہُنٛدُے ناو پسایہِ ترٛاو نہٕ تِم دٔریاوس منٛز اتی پٔچھ ناو خۄداے سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ خۄداے سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ آیہِ اکھ گاڈا تٔمی کھیٚیہِ یِم یعنی یوٗنُس علیہ السلام پس مۄنٛگ تِمو تٲریٖکہِ تہٕ گٹن انٛدر کہِ ژےٚ ورٲے چھُنہٕ کانٛہہ معبوٗدا ژٕ چھُکھ ساروٕے ٲبو نِش مُنزہ تہٕ پاک بہٕ چھُس گۄناہ گارو أنٛدرٕ میانہِ طرفہٕ آیہِ غلطی میون قصوٗر کر معاف مےٚ مۄکلاو ییٚمہِ سختی منٛزٕ پس سجب نالہو ونت جے ناہو مِنل غم پس کٔر اسہِ تِہنٛدِس منٛگنس اِجابت بیٚیہِ دیُت نجات اسہِ تِمن غمہٕ نِشہِ وکزالک ننجل مومنین یِتھے پٲٹھۍ چھِ أسۍ یِتھ پٲٹھۍ اسہِ یوٗنُس علیہ السلامس نجات دیُت یِتھے پٲٹھۍ دِمو أسۍ نجات بایی مانن ییٚلہِ تِم تہِ یہِ دعا پرن و زکریا اِز نادا ربہو رۄبِ لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین بیٚیہِ کٔرِو یاد زکریا علیہ السلام سُنٛد قصہٕ ییٚلہِ تِمو مۄنٛگ پنٕنِس پروردِگارس ٲے میانہِ پروردِگارٕ مت ترٛاو تہٕ مےٚ لاوٲرِس تہٕ بے اولاد ژٕے چھُکھ حقیٖقی تہٕ بہتر وٲرِس سُہ اولاد تھاوِ ہا میٲنۍ کٲم قومس انٛدر باقٕے تِمن آسہِ ہا چٲنۍ احکام واتناوان وسط جب نالہ وہب نالہ یحیٰ وسلح نالہ ضُر زوجہ پس کوٚر اسہِ تِہنٛدِس منٛگنس اِجابت توپتہٕ کوٚر اسہِ تِمن عطا فرزند یحیٰ علیہ السلام بیٚیہِ کٔر درُس اسہِ یِہنٛز آشٮ۪ن تِمن یۄس ہانٛٹھ آسنٕچ شِکایت ٲس سۄ کٔر اسہِ دوٗر تِمن سۄ سپٕز اولاد بننس قٲبِل اِنَّہُم کانوٗ یُسارِعوٗن فی الخیراتِ وید اوننا رغبم و رحبا بے شک یِم سٲری پیغمبر یِمن ہِنٛز ذِکر یتھ سورہ شریفس منٛز کرنہٕ آیہِ ٲسۍ جلدی کران خٲر چین کامین اندر بیٚیہِ ٲسۍ سٲنۍ عبادت کران توقع سان تہٕ خوف سان. وکانو لنا خاشعین بیٚیہِ ٲسۍ تِم اسہِ برونٛٹھ کَنہِ ٲزی نٔنراوٕنۍ. ولتی آسنت فرجہا فنفخنا فیہا مِر روحنا وجالناہا وبنہا آیت للعالمین. بیٚیہِ کٔرِو تذکرٕ تس جد صٲبی ہُنٛد ییٚمہِ رٲچھ کٔر پنٕنِس عصمتس مردن نِشہِ. بس واتنو اسہِ پنُن روح بوٲسۍ جبریل امین علیہ السلام تِمن نِش ییٚمہِ سۭتۍ خاوندس ورٲے تِہنٛدِس شِکمس اندر بچہِ روٗد یعنی حضرت عیسیٰ. تمی چھِ ونان تِمن روح اللہ. بیٚیہِ کٔر اسہِ سۄ دد صٲب بیٚیہِ تسُنٛد فرزن پننہِ قۄدرتُک اکھ بوٚڑ نِشانہ سارنٕے عالمین ہٕنٛدِ خٲطرٕ یعنی تِہنٛدِ نِکاح ورٲے حٲمِل سپدُن بیٚیہِ فرزنداہ پٲدٕ سپدُن بے پدر. امی أنٛدرٕ گژھِ زانُن کہِ اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزس پٮ۪ٹھ قۄدرت وول. اِن حاضی اُمتُکُم اُمتم واحدتن وان ربُکُم فابدوٗن. أی لوٗکو ییٚمہِ برونٛٹھ یُس مضموٗن بیان آو کرنہٕ تمہِ أنٛدرٕ سپُد معلوٗم کہِ امبیاے کرامن ہُنٛد طٔریٖقہٕ چھُ توحیٖد. بے شک یِہوے چھُ تِہُنٛد طٔریٖقہٕ یتھ پٮ۪ٹھ مُستقیٖم روزُن چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ وٲجِب. یِہوے چھُ کُنُے طٔریٖقہٕ یتھ منٛز نہٕ کٲنٛسہِ پیغمبرس اختلاف چھُ. ییٚمہِ طٔریٖقُک حٲصِل چھُ کہِ بہٕ چھُس تُہُنٛد حقیٖقی پروردِگار. بس پزِ تۄہہِ میٲنی یٲژ عبادت کرٕنۍ. لوٗکن اوس لٲزِم اتھ طٔریٖقس پٮ۪ٹھ محکم روزُن. وتقطعوا امرهم بینهم كل الینا راجعون. مگر لوٗکو کوٚر دیٖنہٕ کِس معاملس اندر اختلاف. دیٖنس کٔرِکھ ٹُکرٕ تمیُک سزا کھٮ۪ن تِم پانے کیازِ پرٛٮ۪تھ أکِس چھُ واتُن اسی نِش. یوٚت وٲتِتھ تُلہِ پرٛٮ۪تھ اکھ پننہِ عملہِ ہُنٛد نٔتیٖجہٕ. امیا مل مِنس صالحاتہِ وو مومِن فلا کُفران لِسایی وینا لہوٗ کاتہِ بوٗن. بس یُس اکھ رٕژ کٲم کرِ بایمان ٲسِتھ بس ضایا تہٕ چھیٚمب گژھِ نہٕ تہنٛز کوٗشِش. أسۍ چھِ تہنٛز عملہٕ لیٚکھِتھ تھاون وٲلۍ. وحرامُن علا قریتہِ نالک ناہا انہم لا یرجعون. ناممکِن چھُ تِمن چارن ہٕنٛدٮ۪ن لوٗکن ہُنٛد یِم اسہِ نافرمٲنی سببہٕ گٲلۍ دُنیاہس کُن بیٚیہِ واپس یُن. حتا اذا فتحت یا جوجو وما جوجو وهم من كل حدب ينسلون. یوٚتام یا جوج ماجوج یلہٕ ترٛاونہٕ یِن یِم وٕنکیٚنس سدِ سِکندریس منٛز بنٛد چھِ توپتہٕ دورن تِم کوہو تہٕ بالو پیٚٹھۍ. وختر بلواد الحق توپتہٕ سپدِ پوٗر پوٚز وادٕ یعنی قیامت سپدِ تمہِ پتے قٲیِم. فیضا ہی شاخصتُن ابصار الزیٖن کفرو. توپتہٕ لگن درٕ کٲفرن ہٕنٛز أچھ. تِم آسن یی ونان یا ویلنا قد کُننا فی غفلتٕم من حاضا بل کُننا ظالمیٖن. قیامتٕکۍ ہولناک حالات وٕچھِتھ دپن ہاے افسوٗس پٔزۍ پٲٹھۍ ٲسۍ أسۍ قیامت نِش غفلتس منٛز بٔڑمٕتۍ. غفلت گٔیے ہرگاہ اسہِ کٲنٛسہِ خبردار آسہو نہٕ کٔرمٕتۍ بٔلکہِ ٲسۍ أسۍ ظُلم کرٕوٕنۍ. اِنَّكُم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون. وننہٕ یکھ پٔزۍ پٲٹھۍ تُہۍ أی مُشرِکو بیٚیہِ یِمن ہِنٛز پرستِش کران ٲسوٕ تُہۍ خۄدایس ورٲے چھِو آز نارِ جہنمُک زیُن. تٔتھۍ منٛز چھُو تۄہہِ سارنٕے ضروٗر واتُن. معبوٗدو أنٛدرٕ یِم بازے ملٲیکہٕ یا پیغمبر چھِ تِم چھِ بیٚیہِ آیے کٔریٖم سۭتۍ امہِ نِش مُستثنا آمٕتۍ تھاونہٕ. تمیُک ذِکر یی ان قریٖب. لو کان ہا اولاے آلِہتن ما وردوٗہا وکُلُن فیٖہا خالِدوٗن. تِمن یی وننہٕ ہرگاہ آسہن یِم پۄتٕلۍ معبوٗد تیٚلہِ کیازِ واتہن تِم نارِ جہنمس منٛز. تتہِ روزُن تہِ کم کینٛہہ کالہ چھُنہٕ تۄہہِ سارنٕے چھُ روزُن ہمیشہِ أتھۍ جہنمس اندر. لہُم فی ہا ظفیٖرُن وہُم فی ہا لایس معاوُن. تِمن کٲفرن آسہِ جہنمس منٛز کیکہٕ ناد تہٕ شورٕ غُل ییٚمہِ سببہٕ تِم اکھ أکۍ سٕنٛز کتھٕے آسن نہٕ بوزان. اِن الزیٖن سبقت لہُم مِن الحُسنا اولائی کانہا مبادون پز پٹ ہند خطر بروٹھ ازل مقرر آمت کر نیچی تو رچر یمک ظہور آ سپودمت تہندو اعمال و افالو سم ام جہنم نش دور تھا آمت لایس مؤن حسی سہا وہم فی مشتحت انفسہم خالدون تم بوزن تمیک ست تہ بی آسن تم پنن مرغوب چیزن اندر ہمیشہ روزون لا یحزنہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکۃ غمگین کرن تمن بڑ پریشانی یعنی پوغس دویم پھوک دن سیت یم ہیبت ناک واقعات سپدن قبر مز نیر ونی بی تمن استقبالس ملائک تہ تم ونک حاضا یومکم اللذی کنتم توعدون یہ کیا گو تہد سہ دہ یمک تہ وعدہ تھونس تم سپدی یہ بوزن ست مسرت شاد مانی زیادہ یومنت سما کتائی سجل لل کتب سہ دہ تہ قابل ذکر یم دہ آسمان وٹو اس تت پہ لکھن آمت مضمون کاغذ وٹن تم پت تم اتھے پہ وٹت تھو دمس پھوکس تان یا معدوم محض کر کما بدانا اول خلق نعیدہ ات پہ اہس گڈن لٹ پید کرنے کے وقت پریت چیز پیدائش کر تتھے پہ کرو دوبارہ بی پید وعدہ نلینا انا کننا فاعلین یہ وعدہ حق اس پہ مٹ بے شک اسی سہ وعدہ پور کر ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون بی لکھ اس سارنی آسمانی کتابن اندر لوح محفوظ مز لکھن پت کہ پز پاٹ جنت کی زمین کی وارث تو مالک آسن نیکوکار بند ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین پز پاٹ یت قرآن مجید مز یا یت سورہ شریف مز کافی مضمون ہدایت متعلق عبادت کرون لوکن ہند خاطر وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین بے نہ سوزو نا اس تھی مگر سوزو اتھی نفع دون مضمون ہیت عالمین پہ مہربانی کرنے خاطر سو مہربانی گئی یہ کہ لوگ کرن امس پیغمبر برعکس نش تم مضمون قبول کرت ہدایت ثمر تو پھل حاصل اس تم مضامین قبول کرت یہ تمس پن قصور تم مضامین پہ تم سی کان اثر پیوان قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فهل انتم مسلمون تھی فرمو بطور خلاص بی کت کہ مے کن چھ کانہ واحد سوزن یوان مگر یہ زی پز پاٹ تہد معبود چکن بس کیا چھو تھی بس کیا چھو تھی یہ کت مانوین امچ حقیقت سپدن پت فإن تولوا فقل آذنتکم علی سواء تو پت ہرگ تم بت پھرن تو مانن تیل فرمو مے کرمو تہ عذاب خبر برابر برابر وإن ندری قریب ام بعید ما توعدون مے چھ معلوم سہ غالب سہ عذاب کر وش تہ پٹ جلدی کن یز کل یمک تہ وعدہ کرنے یوان چھ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون پز پاٹ تہد پروردگار چھ زانان تہد سکت یس تہ بڑ کران بی زانان تہ سوری یہ تھی پوشید تو کھٹت چھو تھاوان وی نادری لالہ فتنۃ لکم ومتاعن الہین بی چھن معلوم شاید عذابس مز تاخیر سپدن ما آسہ تہد آزمائش خاطر یا کن وقتس تان تہ تمتع تو نفع تلنان خاطر قال ربحکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون پیغمبرن کور دعا ای میانی پروردگار سی کر میانس قومس مز حق و انصاف حکمہ تو فیصلہ بی فرمو پیغمبرن سون پروردگار چھ سٹھا رحمت وول تس نش تس نش مدد منگان تمن کتن پیٹھ یم کت